I w ten właśnie sposób minęła pierwsza. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Halina Leszczyńska i w zastępstwie za Mariusza Owczarka Piotr Stelmach. Będziemy do czwartej nad ranem. It's the coldest time of year. It's where I handed you a letter. You turn around, I disappear. I said someday I'll find my way. I'll go walking in the winter. It's so hard to make a living when the world is so unkind, but is that something that you're given? It's something that you got to find. I said someday I'll find my way. I'll go walking in the winter. It's okay to close your eyes. Those silver sailing ships go sailing by. It's all in your mind. It's gonna be alright this summer. Fire's burning in the dark. Hope sometimes you read my letter. No, I had to blame my heart. I said someday I'll find my way. I'm gonna go walking in the winter. I'm gonna go walking. Właśnie, ja myślałem, że będę prezentował Państwu dzisiaj na początek utwór Happiness is Easy z płyty The Color of Spring, którą od 1986 roku wszyscy tak bardzo kochamy, zwłaszcza o tej porze roku, ale Aura mi powiedziała, wróć, żadne Happiness is Easy, żadne Color of Spring, zima jeszcze przez kilka dni. No to Walking in the Winter zespołu The Coral. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Zapraszam też na mój profil facebookowy. Dzisiaj sobie powinniśmy bardzo przyjemnie porozmawiać o muzyce nocą, o tym, że na przykład teraz w takich trochę większych budynkach korytarze są właściwie puste, ale gdzieś w dwóch pokojach bije to całe serce tego budynku. Tak jest przynajmniej przy Myśliwieckiej 357. To tylko taka pozorna cisza. Obiecuję też dla trochę bardziej niepokornych do czwartej nad ranem trochę pohałasować, ale to za kilka dobrych minut. girl to do. Standing in the spotlight, what's it gonna be? Maybe it's a broken heart looking up at you. Style and pedigree, I don't need a wristwatch to tell her that's the time it is. And I don't think I can. Kiss. Take me all the way, be my holiday. Meet me at a cheap hotel. I'll shift you off the mark, fiddle in the dark. Before you know me well. Deliver, tak zaczyna się płyta trochę zapomnianego w ostatnich latach zespołu z Australii, The Jezebels. Cynthia, tak jest zatytułowany cały album, no i sam jego początek z pięknie śpiewającą Hayley Mary, wokalistką tego zespołu. Obiecany hałas, dziś po raz pierwszy. What a dad. We'll be right back. 16 lat temu tak grali, wtedy bardzo cieszyliśmy się z tego zgiełku. A 10 lat temu grali tak. Tygodniu w Mało Obiektywnie porównywaliśmy sobie, jak przed laty grał zespół Star Sailor, jak gra dziś. No i dzisiaj taki sam zabieg, taki sam eksperyment dźwiękowy przez radio z zespołem, z duetem The Ravonettes. Young and Beautiful i Beat City to przed chwilą i w kolejnych godzinach z tej najnowszej jak do tej pory płyty z ubiegłego roku. Muzyka popłynie na pewno. A teraz pięknie, elektronicznie Belbury Circle. Jupp i John Brooks, czyli duet Bellbury Circle. To znakomita płyta od What Johnny's i kolejny z niej utwór Departures. To przed chwilą, to tam między innymi ich i Johna Foxa wspólny utwór Forgotten Town, który no między innymi można było usłyszeć w ostatnich tygodniach tonacji trójki w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Jeżeli czas pozwoli, to dzisiaj do zapomnianego miasta wrócimy do godziny czwartej w Mało Obiektywnie. Dziękuję Państwu za korespondencję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Myślałem, że już wszyscy przysypani są śniegiem i tą dziwną aurą, która się wytworzyła w związku z pogodą, z tym, co na zewnątrz, ale jak się okazuje, nie wszyscy. Dziękuję i proszę o jeszcze. Do czwartej jestem do dyspozycji pod adresem piotr.stelmach@polskieradio.pl i również na profilu facebookowym. No właśnie, jak to jest z tą płytą i z tym projektem? Bo wszyscy się zachwycają nazwą Low Moon, a my jeszcze chyba tego nie mieliśmy okazji wspólnie spróbować na antenie. No to teraz danie numer jeden. Crosses in the distance, bells No i to miało być takie tok-tok współczesności. Nie wiem, może ze dwie, trzy, cztery frazy przypominają sposób śpiewania, artykułowania Marka Hollisa. Może jeden utwór na tej płycie przypomina Tomorrow Started grupy Tok Tok sprzed lat, ale poza tym... No wrócimy jeszcze dzisiaj do czwartej na pewno do Low Moon Loveless. To ich utwór przed chwilą. Teraz płyta, która się wczoraj ukazała. Wczoraj, czyli w piątek, bo już dzisiaj mamy sobotę. Król, znakomity album. Przewijanie na podglądzie. Taki jest tytuł tej płyty. Chcemy tylko by do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i znaki. I karę mieć. Ach, nawet na zawsze. Być może czasowo to są krótkie utwory, krótkie opowieści, ale po ich wysłuchaniu okazuje się, że one naprawdę potrafią zajmować dużo miejsca w życiu słuchających, tak mi się wydaje, mimo że to górnolotnie brzmi, ale może coś w tym jest. Król z nowej płyty, wrócimy jeszcze dzisiaj do czwartej po raz kolejny, to kolejna płyta i kolejny artysta, do którego obiecuję wrócić, ale naprawdę jakoś tak ostatnio się zrobiło, że, a może cały czas tak jest, że tych ważnych artystów, ważnych płyt jest naprawdę sporo. Przewijanie na podglądzie, niezwykła, naprawdę niezwykła opowieść. To teraz na Anielską ulicę Państwa zapraszam na prawie 5 minut. And she waits for so long. Lata 80. Measure for Measure, płyta grupy Ice House i Angel Street. Za 19 minut godzina druga. No to teraz jeden z tych najsłynniejszych również i Państwa zdaniem utworów na świecie, bo cały czas mam w głowie notowania, kolejne notowania topu wszechczasów trójkowego i Państwo windują zawsze tę piosenkę bardzo wysoko. No to ten utwór właśnie w niezwykłej zupełnie interpretacji. Wobec tej przeróbki, ich interpretacji zawsze było się, jest się wciąż mało obiektywnym. Sparkle Halls i Tom York z grupy Radiohead. Wish You Were Here. Za 11 minut druga. Thank you. Luis Vasquez i jego projekt The Soft Moon. Powracali podczas naszych spotkań, zwłaszcza wieczorową, nocną porą, głównie z pierwszej płyty z 2010 roku, zatytułowanej po prostu The Soft Moon. W 2015 roku pojawiał się chwilami dźwiękowo przerażający wręcz album Deeper, z bardzo głośnymi fragmentami, zgiełkliwymi, takimi właściwie trudnymi do wysłyszenia czy wysłuchania spokojnie przez radio, ale i tak trochę czasu poświęciliśmy tej płycie. No i Criminal to jest ten najnowszy album Vasqueza jako The Soft Moon z lutego tego roku. Utwór tytułowy Criminal za nami. Proszę Państwa, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Korespondencja w dalszym ciągu kwitnie, mimo późnej pory, bo to za 5 minut godzina druga. Dziękuję bardzo za wszystkie maile i za to, że Państwo tak żywo reagują o tej porze na muzykę. No i tak to się składało jakoś do tej pory, a na pewno tak się składało podczas naszego poprzedniego spotkania w Mało Obiektywnie, kiedy zastępowałem tutaj Mariusza Owczarka, że na koniec każdej godziny pojawiał się jazz i to w polskim znakomitym, klasycznym wydaniu. No to w takim razie dzisiaj nie mogę tego jakoś drastycznie zmienić i nie chcę tego zmienić. W takim razie Sunship, płyta Follow Us i jeden z jej fragmentów. Thank you. znakomita seria Polish Jazz. To z 1979 roku album zespołu Sun Sheep zatytułowany Follow Us. I tutaj Shipson. No i jeszcze jest na tej płycie ballada na wiosnę. Może dzisiaj spróbujemy właśnie z tym utworem trochę przekornie. O właśnie. Ten sygnał mi przerwał i dobrze, że mi przerwał.